Bismillahir Rahmanir Rahim, kwa jina la Allah mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Ninaanza kusoma. Wassamai wattariq, wassamai, na hapa kwa mbingu, wattariq, na chenye kuja usiku, na hapa kwa mbingu, na chenye kuja usiku. Attariq, innama sumiya an-najmu tariqa li'annahu innama yura bil-layli wa yakhtafi bin-nahar. Nyota imeitwa Tariq, yenye kuja usiku kwa sababu yaonekana usiku, mchana inajificha. Na ndio maana ikawa katika hadithi ile, nuhiya ayatruqa ar-rajulu ahlahu layla. Sawa, kumekatazwa mtu kuwavamia ahli zake wakati wa usiku. Umekwenda safari mbali, wakati wa kurudi wanyata wengi nyumbani kwako, kuna nani? Mara umeingia ghafla, umekatazwa, toa taarifa, tuhaja huko. Kama alikuwa wakati huo hakuna simu, watuma mjumbe, nenda nyumbani kawaambia naja sasa, baada ya masaa mawili nitafika. Kwa hiyo weka mazingira sawa, ajue kwamba waje. Sio kunyatia usiku saa sita tayari huko kwa siri tena. Unataka kuvamia kitu gani? Kwa hiyo haifai. Sasa nyota nayo ni at-tariq, yenye kuvamia usiku, inanyata usiku, kwa inaonekana wakati wa usiku, eh? Wama adraka ma at-tariq, ni nini kilichokujulisha wewe, ni nini hicho chenye kuja usiku? Wama adraka, ni nini kilichokujulisha wewe? Mat-tariq, ni nini chenye kuja usiku? An-najmu ath-thaqib, ni nyota yenye kutoa mwangaza mkali. An-najmu ni nyota, ath-thaqib al-mudhi'u, yenye kutoa mwangaza mkali, eh? Allah subhanahu wa ta'ala ameapa na vitu hivyo. In kullu nafsin lama yafa lama alaiha hafidh, na in kullu nafsi, kama tunavyosoma in kullu nafsin lama alaiha hafidh, hakuna nafsi yoyote isipokuwa kuna juu yake mwenye kuichunga. In kullu nafsin lama alaiha hafidh, hakuna nafsi yoyote isipokuwa kuna juu yake mwenye kuichunga. Ukipita vile itakuwa maana yake nini sasa? Tutelewa, eh? Lahu, maana yake lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadhunahu min amri Allah. Lahu muaqibatun, Allah subhanahu wa ta'ala ana yeye malaika wenye kupeana zamu. Lahu muaqibatun, ana yeye mwanadamu malaika wenye kupeana zamu. Yahfadhunahu min baini yadayhi wa min khalfihi, mbele yake na nyuma yake. Yahfadhunahu min amri Allah, wanamchunga yeye kwa amri ya Allah. Kuna malaika wazamu kwako, wanapishana kutoka hawa wanakuja hawa, hivyo hivyo wanakuchunga wewe, wanaandika kila kitu kwako, wanapishana malaika, wanakuchunga pia wanakuhami kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yahfadhunahu min amri Allah, kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa. Kwa hiyo ana, hakuna nafsi yoyote isipokuwa kuna juu yake mwenye kuichunga. Falyanzuril insanu mimma khuliq, basi na tazame mwanadamu ni kutokana na nini ameumbwa. Falyanzuril insanu, basi na tazame mwanadamu. Mimma khuliqa, ni kutokana na nini ameumbwa. Jitazame wewe, umeumbwa kutokana na nini wewe? Na Allah huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anawaanzisha viumbe, kisha na yeye ndiye atakayewarudisha, na hilo ni jipeshe zaidi kwake la kurudisha. Kul khuliqa min ma'in dafiq, ameumbwa kutokana na maji yenye kuruka. Khuliqa min ma'in dafiq, ameumbwa kutokana na maji yenye kutoka kwa kuruka, maji yenye kuchupa. Yakhruju min baini sulbi wa taraib, yanayotoka baina ya uti wa mgongo wa mwanamme na mifupa ya kifua ya mwanamke. Yakhruju min baini sulbi, yanayotoka baina ya uti wa mgongo wa mwanamme. Wattaraibi, na mifupa ya kifua ya mwanamke, yani almaniyu. Yakhruju daftan min arrajul, yanatoka kwa kuchupa kutoka kwa mwanamme. Wa min almar'a, na kwa mwanamke vile vile. Fayatawalladu minhuma alwaladu biidhnillah bilkathir ya samaini, anazalikana kutokana wao wawili mtoto. Kwa hiyo yani sulki rajuli wa taraib almara wa huwa sadruha, hivyo anavyosema Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Sawa. Innahu ala raj'ihi la qadir. Hakika yeye Allah juu ya kumrejesha mwanadamu ni mwenye kuweza. Tamrudisha tena. Innahu ala raj'ihi, hakika yeye Allah ala raj'ihi juu ya kumrejesha mwanadamu la qadir, ni mwenye kuweza, hashindwi maadamu amemwanzisha kutokana na manii tu, basi ataweza kumrejesha subhanahu wa ta'ala. Kuna kauli mbili hapa, ala raj'ihi dhamiri narudi wapi? As-salaf ikhtalafa as-salaf ala qawlayn. Qawli ya kwanza, ala raj'i hadha al-ma' ad-dafiq ila maqarrihi alladhi kharaja minhu la qadirun ala dhalik, kuyarejesha haya maji haya yaliyotoka kwa kuchupa, kurudi katika ile hali ya katika mahala pake ambapo yametoka yametokea, anaweza pia yale maji yaliyotoka kuyarudisha pale pale yalipotokea, Allah anaweza. Na kauli ya pili inarudi kwa al-insan, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kumrejesha huyu mwanadamu ambaye asili yake yatokana ma'un dafi, kumrejesha tena kwenye darul akhirah, la qadir, ni mwenye kuweza, na hii ndio ilikuwa awdah wa arja. Yawma tubila sarai, siku zitakapofunuliwa siri. Yawma tubila sarai, siku zitakapofunuliwa siri, yani siku ya kiyama. Tadhhar wa tabadda wa yabqa as-sirru alaniya, tadhhiri na siri itabakia ni dhahir shahir. Kwa mfano mtu aliyefanya khiana, anasema Mtume SAW, yurfa'u likulli ghadirin liwa'an inda isti, itanyanyuliwa kwa kila mwenye kufanya khiana liwa'un inda isti, kwenye makalio yake atakuwa bendera. Yuqalu hadha ghadratu fulan ibn fulan, hii ni khiana ya fulan ibn fulan. Uliiba mbuzi ukamficha, utakuja naye siku ya kiyama, wala hu khuwar, aliyembeba mambo, huyu ni fulan ibn fulan aliiba. Uliiba kwa ulikuwa pua pesa za Waislamu waja nazo siku ya kiyama. Ndio tatizo la ghadri hilo sasa. Ndio tatizo la ghadri, al-ghulul. Umeiba jishuka jishamla utakuja nalo. Kanzu zimegaiwa ambapo simama waiba waficha huko, umeiba koka umetia mfukoni waja nazo siku ya kiyama. Kila utakachokuwa umekifanyia khiana utakuja nacho siku ya kiyama. Yauma tubla as-sara'ir, watu wataumbuka siku hiyo. Ah, kumbe wewe aliiba aliiba soda wewe. Soda. Umeiba kisheti, umeiba tende, utakuja nazo siku ya kiyama. Wala masala laysa bihayyin, utakuja nacho kile ulichokiiba utakibeba. Fama lahu min quwwatin wala nasir, hana yeye nguvu wala msaidizi. Fama lahu, hana yeye min quwwatin wala nasir, nguvu wala msaidizi, yani hana nguvu ya nafsi yake wala hakumsaidia. Min kharijin minhu, la yaqdiru ala yunqidha nafsahu min adhabillah wa la yastati'u lahu ahadun dhalik. Allahu almusta'an. Was-sama'i dhati ar-raj'i, na apa kwa mawingu yenye mvua. Ar-raj'u huwa al-matar wa huwa as-sahabu fihi al-matar. Was-sama'i dhati ar-raj'i, na apa kwa mawingu yenye mvua. Wal-ardhi dhati as-sad'i, na kwa ardhi yenye kupasuka kwa ajili ya mmea. Wal-ardi dhati sad'i, na kwa ardhi yenye kupasuka kwa ajili ya mmea. Yani huwa insida'uha ani nabati, kule kupasuka kwake kwa ajili ya kutoa mmea. Innahu, hakika hiyo Qur'an, hakika hii Qur'an, la qawlun fasl, ni qawli ya haki. Innahu, hakika hii Qur'an, la qawlun fasl, ni qawli ya haki. Qala Ibn Abbas, haqqun وكذا قال غيره. ابن كثير نسمى من ذلك إنه لقول فصل نسمى حق. حقيقة هي قرآن لقول حق. وما هو بالهزل نوال سمزاها، وما هو بالهزل نسمزاها. إنهم يكيدون كيدا، حقيقة واو نكفانية فتيمبي. إنهم يكيدون كيدا، hakika wao wanakufanyia vitimbi, wanakuchimba na kwa vitimbi vyao. Yamkurun binnasi fi da'watihim ila khilaf alquran wa akidu kaida, na mimi ninawalipa vitimbi vyao. Wa akidu kaida, na mimi ninawalipa wao vitimbi. Fama hili alkafirin, basi wape muhula makafiri. Famahili lkafirin ay andhirhum wala tastajil lahum, wape muhula wao makafiri, yani wape muhula makafiri kwa maana wape muda. Amhilhum ruwaida, wape wao muhula kidogo. Amhilhum ruwaida, wape muhula wao kidogo, kama anavyosema Allah, numatti'uhum qalila thumma nadtaruhum ila adhabin ghalidh, tunawastarehesha wao kidogo kisha tutawagandamiza wao kuwapeleka kwenye adhabu ngumu. Numatti'uhum qalila thumma nadtaruhum ila adhabin ghalidh, tunawastarehesha wao kidogo tu hapa duniani kisha tutawagandamiza wao katika adhabu iliyo ngumu kabisa. Kwa hivyo mahili lkafirin amhilhum ruwaida, wape wao muda kidogo. Bismillahir rahmanir rahim, sabbih isma rabbikal a'la, sabbih isma rabbikal a'la, litakase jina la mula wako aliye juu. Wengi katika waliofanya tarjama wameipotosha maana yake kusema litakase kwa jina la mula wako aliyetukuka kwa kufuata madhhabi ya khalaf, na sahihi ni kusema litakase jina la mola wako aliye juu kama walivyopita salafu salih, kwa sababu ni al-a'la, ni jina miongoni mwa majina matukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jina hili limekusanya uthibitisho wa sifa ya kuwa yeye yuko juu ya kila kitu, kwa cheo chake, kwa nguvu zake na dhati yake subhana. Walitakase jina la mola wako aliye juu, alladhi, ambaye khalaqa, ameumba kila kitu. Fasawa, akakifanya sawa. Alladhi khalaqa fasawa, ambaye ameumba kila kitu akakifanya sawa, kuumba sawa sawa kabisa. Subhanahu wa ta'ala khalaqa al-khalqa wa sawa kulla makhluqin fi ahsani al-hay'at, walladhi qaddara fahada, na ambaye amekadiria. Fahada, na ambaye amekadiria alichokitaka na akakiongoza. Walladhi qaddar, na ambaye amekadiria alichokitaka. Fahada, na akakiongoza. Hii inathibitisha nguzo ya sita miongoni mwa nguzo za imani, nayo ni kuamini qadar, yani makadirio ya Allah jalla wa ala kwa viumbe vyake, kama ilivyothibiti hadithi katika sahihi Muslim kutoka kwa Abdullah bin Amr radhiallahu ta'ala anhuma kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama amesema, hakika Allah amekadiria kila kitu, makadiria viumbe vyote, kabla ya kuumba mbingu na ardhi kwa miaka 1050, na ilikuwa arshi yake iko juu ya maji. Kwa alladhi walladhi qaddara fahada, na ambaye amekadiria alichokitaka na akakiongoza. Walladhi akhraja almar'a, na ambaye ameotesha malisho ya wanyama. Walladhi akhraja almar'a, na ambaye ameotesha malisho. Hiyo ni moja katika tafsiri malisho ya wanyama. Faja'alahu ghuthaan ahwa, na kisha akayafanya makavu meusi. Faja'alahu ghuthaan ay hashima mutaghayyira, wa kana ba'd ahli al-ilm bi kalam al-arab yara anna dhalika min al-mu'akhkhar alladhi ma'nahu at-taqdim wa anna ma'na al-kalam walladhi akhraja al-mar'a ahwa ay akhdhar ila as-sawad faja'alahu ghuthaan ba'da dhalik. Thumma qala ibn Jarir wa hadha wa in kana muhtamila illa annahu ghayru sawab لمخالفته أقوال أهل التأويل الذي أخرج والذي أخرج المرعى نعم باي أموتش ماليش يا ونعم فجعله غثاء ناك يفانيا مكاف أحوى ميوسي لكن ميوسي ميوسي لكل كياني تاني كيوت أني كياني كل شكولي كي يكون يوسي كياني تاني كيوت كي يكون يوسي أحوى الذي والذي أخرج المرعى الذي فجعله غثاء أحوى أكيفانيا والذي أخرج المرعى نباتا أخضر فصيره بعد ذلك هشيما يابسا متغيرا مائلا إلى السواد من شدة اليبس كذلك يكون يموسك سواويا ككوك سامة. سنقرئك فلا تنسى, تتكسمش يا محمد ولا تسهاو. سنقرئك تتكسمش يا محمد فلا تنسى نهو تسهاو إلا ما شاء الله ila kile alichokitaka Allah, illa ma sha Allah, ila alichokitaka Allah subhanahu wa ta'ala. Kusahau kukisahau, innahu ya'lamul jahra, hakika yeye anayajua yaliyo dhahir. Innahu ya'lamul jahra, hakika yeye anayajua yaliyo dhahir. Wama yakhfa, na yaliyofichikana. Wama yakhfa, na yaliyofichikana. Allah subhanahu wa ta'ala yote anayajua. Wanuyassiruka lilyusra, na tutakufanyia wepesi wewe, na tutakusahilishia wewe yawe mepesi. Wanuyassiruka lilyusra, nusahilu alaika af'al alkhairi wa aqwalihi, tutakusahilishia wewe vitendo vya kheri na kauli zake. Lilyusra, yawe mepesi. Wanashrau laka shar'an sahlan samhan mustaqima la iwijaja fihi. Fadhakkir, basi kumbusha. In nafa'at adh-dhikra, kama utanufaisha ukumbusho. Watu wengi walichanganya katika aya hii, hasa katika aya ile ya Dhariyat, wanachanganya aya hii na ile. Mwanzo waanza na aya hii, mwisho maliza na aya hii. Wanasema fadhakkir, wanasema fadhakkir fa inna adh-dhikra tanfa'u al-mu'minin. Hii fadhakkir katika surati al-A'la, na ile fa inna adh-dhikra tanfa'u al-mu'minin hiyo katika suratu adh-dhariyat. Kule si fadhakkir, kule ni wadhakkir. Wadhakkir kwa wao, fadhakkir katika suratu al-A'la. Sasa watu wengi tena mashehe misikitini, ndio shehe asimama mbele pale, fadhakkir فإن الذكرى تنفع المؤمن. بس آية كوني والذاريات ني وذكر و و و و وذكر سيو فا فذكر كتك سورة الأعلى فذكر كموش إن نفعت الذكرى وكنفايشا وكموش كما وتنفايشا وكموش وكيونا هابا نكزنغوم زمانينو هاي تيت منفع سيما فكيشا maneno haya hayalitimanfaa hapa kwa wakati huu, yaache kadiria hali za watu. Kwa hiyo fadhakir, kumbusha, basi kumbusha. In nafa'at adh-dhikra, kama utunufaisha ukumbusho. Sayadhakkaru man yakhsha, atakumbuka mwenye kuogopa. Sayadhakkaru man yakhsha, atakumbuka mwenye kuogopa. Yule anayemwogopa Allah atakumbuka. Wayatajannabuha al-ashqa, na atauepuka muovu, na atauepuka muovu huo ukumbusho. Wasayujannabuha al-atqa, wayatajannabuha kule, wasayujannabuha katika laili, wayatajannabuha al-atqa al-ashqa, na atauepuka huo ukumbusho muovu. Alladhi, muovu ambaye, yasla an-nar al-kubra, atauingia moto mkubwa. Alladhi, muovu ambaye, yasla an-nar al-kubra, atauingia moto mkubwa. Thumma la yamutu fiha, kisha hata kufa humo katika huo moto. Thumma la yamutu fiha, kisha hata kufa humo. Wala yahya, wala hata kuwa hai. Hata kufa wala hata kuwa hai. Iko baina dhalika. Na'udhu billahi minan nar. Qad aflaha man tazakka, hakika amefaulu mwenye kujitakasa na dhambi. Qad aflaha man tazakka, أي من طهر نفسه من الأخلاق الرذيلة وتابع ما أنزل الله على الرسول صلى الله عليه وسلم. قد أفلح من تزكى, حقيقة مفعول من يقول تكسن ذنبي. وذكر اسم ربه, ناك لتجدن لملواك, فصلى كشاك سوالي. وذكر اسم ربه, ناك لتجدن لملواك, يعني أقام الصلاة, فصلى ناك سوالي, أي أقام الصلاة في أوقاتها ابتغاء رضوان الله وطاعة لأمر الله. على سنة بن كثير من النهاية. بل تؤثرون الحياة الدنيا, لكن نيني من يبين ما يشاء دنيا, أو ما يتقوى ما يشاء دنيا, تقدمونها مكامنا تنقليز ما يشاء دنيا جوية آخرة. بل تؤثرون الحياة الدنيا, بل نيني من يبين ما يشاء دنيا, والآخرة خير, نا هل يكون آخرا ليبورا, والآخرة خير, ها hali ya kuwa akhira ndiyo bora, wa abqa, na ndiyo yenye kubaki, na akhira ndiyo yenye kubaki, hakuna kufa tena huko akhira, maisha yanaendelea milele, abadal abidin. Fungu utakalochagua hapa duniani utaishi nalo huko. Fa inna dunya daniya faniyatun, dunia ni yenye kutoweka, wal akhiratu sharifatun baqiya, dunia ni kitu duni alafu ni chenye kutoweka. Fa inna dunya daniyatun faniya, dunia ni kitu duni na ni kitu chenye kuisha. Wal akhiratu sharifatun baqiya, na akhira ni tukufu yenye kubaki. Fakaifa yuthiru aqilu ma yafna ala ma yabqa, basi vipi mtu mwenye akili atachagua kinachokwisha akaacha kinachobakia? Wayahtamu bima yazulu anhu qariban wayatruku lihtimama bidari lbaqai walkhuldi, na akawa anatoa himma anatoa juhudi kwa kile ambacho kinaondoka kwa muda mfupi, na anakiacha kile, anaacha kufanya ihtimamu kwa dari na sehemu ambayo ni ya kubaki milele. Kisha nasema inna hadha, hakika haya tunayoyasoma, inna hadha, hakika haya tunayoyasema haya, inna hadha la fi suhufi al-ula, hakika haya yamo katika vitabu vya mwanzo. Inna hadha la fi suhufi al-ula, hakika haya yamo katika vitabu vya mwanzo. Suhufi Ibrahima wa Musa, vitabu vya Ibrahim na Musa. Haya yaliyotajwa hapa yako katika vitabu vya Ibrahima na Musa, kama hivi yametajwa kwenye suhufi za Ibrahim na kwenye suhufi za Musa, mbao zile za Musa na Taurati. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ilipoteremka sabbih isma rabbika al-a'la qala kulluha fi suhufi Ibrahim wa Musa, nasema yote haya katika suhufi za Ibrahim na Musa, sura yote hii. Na alipoteremka wa Ibrahim alladhi waffa ala wa fi alla taziru waziratu wizra ukhra, akasema vile vile. Yani sura hii ni kama, yani aya hizi, sura hii kama zile aya katika sura An-Najm, am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratu wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu aljazaa al-awfa wa anna ila rabbika al-muntaha, mpaka mwisho. Hizi katika suhufi za Ibrahim na Musa, hii ndani ya suhufi za Ibrahim. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa. Tosha kwa leo, kwa darasa tutakokuja sasa insha Allah tutakuja kusoma Suratul Ghashiya. Hal ataka hadithul ghashiya, tunaweza kumaliza wiki maana sura zabakia ni fupi. Kama kesho biidhnillah tukisoma Suratul Ghashiya na Suratul Fajri, na la uqsimu biyawmil qiyama na wash-shams na wal-layl mpaka dhuha. Baada ya hapo tuteremke tu. Alam nashrah laka sadrak, je hatuja kukunjuliwa?